Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er aktiemarkedet en bristefærdig boble, eller er det fortsat bull for fuld damp? Det forsøger vi at besvare her denne mandag. Det spørgsmål, det gør vi sammen med Jacques Skovgaard, som vi er med her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Jacques. Godmorgen. Jacques, investeringsdirektør i Almindelig Brand. Jeg ved, at du er en lille bitte smule bekymret for de her bobler, som du snart sagt ser overalt. Er det sådan et træk for alvor i håndbremsen ude hos Almindelig Brand lige nu? Nej, det er rigtigt, når du betragter det sådan. Vi er bekymret. Vi er ikke paniske, men som, når man sidder med investeringer, så tror jeg, det er vigtigt, at man ser hele tiden to skridt frem foran. Og når vi kigger to skridt frem foran, så har vi... ser vi mange mørke skyer, og vi ser virkelig mange grund til at være bekymret. Mm. Vi dykker ned i bekymringen lidt senere i udsendelsen. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Morgen. Vores faste, jeg var lige ved at sige gæst, vores faste paneldeltager her i Millionærklubben, investerings- eller porteføljeforvalter hedder det. Sådan set, du er teknisk analytiker, du har en portefølje her, som ja, du er glad og gerne investerer. Og lad os bare lige starte med den her, Persson. Ja. Fordi vi skal jo ikke have det til at se ud som om, at, at du render rundt og investerer. Der er blevet handlet på dit depot, men det er ikke dig, der har trykket på knappen. Hvad sker der? Jamen, der sker det, at vores gode ven Philip Gunst har forgrebet sig på min portefølje. Oh, nej. Så længe det ikke er mine døtre, så er det okay, tænker jeg. det er jo bare penge mellem mænd. Philip han sad og hyggede sig fredag aften med et glas rosévin. Måske har han fået et for meget. I hvert fald så har han købt nogle Barrick Gold Corp. Til den aktive lytter eller vedkommende, der følger med på Sharewheel, så er jeg ikke lige pludselig blevet vild med Barrick Gold Corp, og hvis jeg ser på den teknisk, er det ikke ligesom, jeg tænker, at jeg skal samle den op. Så var det jo, du var lidt fræk at sige, jamen hvis nu giver et godt afkast, kan du så ikke beholde den lidt? vi prøver lige at rykke den over på den portefølje, den egentlig skal høre hjemme, og så må vi tage den derfra. Så kan det godt være, at jeg kan sidde af over mig bagefter. Ja, okay. Men altså, det er jo, hvad der sker mellem bestemt, venner. Lars Persson, ja. Der skal ikke lyde et ondt her, ord herfra til Philip Gunst, men bare lige så folk, der følger jer ude på Sharewheel, de ved, at det er altså sådan set ikke dig, der er interesseret i at få Barrick Gold ind på din portefølje. Det var Philip Gunst, som altså havde handlet den, og han var kommet til at trykke på en forkert knap. Persson, hvad du så ellers går og tænker på, det skal vi høre også i udsendelsen. Du har kontanter på bogen, sådan set 30.000. Er det vel stadigvæk i det niveau, eller hvad? Ja, det er det. Men ligesom Jacques, der sidder her ved min højre side, siger, at han ser nogle mørke skyer, så kan jeg også godt se dem, og... jeg bliver jo ikke mere glad. Jeg ved godt, vi skal have lidt sejl op her i konkurrencen og ligesom prøve at finde de gode ting. Men det er ligesom om den der høstak bliver større og større, hvor det er svært at finde de gode spots, synes jeg. Så, har det nogensinde været nemt her, Persson? Der har været perioder, hvor det har været nemmere, vil jeg sige. Ikke? Det kan man også se. Altså, da jeg gik ind i Millionærklubben, jeg tror, jeg lavede næsten 100.000 det første år, jeg var med i Millionærklubben. Og så har der jo været... år, hvor man så har snublet en gang imellem, men altså, lige nu synes jeg bare, at det er mærkeligt, fordi der er USA buller bare derudaf, Europa står nærmest stille, eller siver lidt, og Asien falder også. Så det er sådan en mærkelig cocktail, vi har om, men det er jo det, vi skal høre Jacques om, også om vi kan blive klogere på, hvad er det, der sker, ikke? Men kigger man på markedet i dag, så er det jo rigtig glad, hvis man kan sige det sådan, hvis man bruger det udtryk, det var sådan lidt, måske mærkeligt dansk. det gør ikke noget, Persson, bare kom. Men vi er plus alle sammen i Europa, undtagen lige svenskerne, en lille bitte minus. Og kigger man på USA, der lukkede, så var det jo fangeaktierne, der for en gang skyld ikke var så glade. Facebook og Amazon og Google var nede, mens Apple var et lille plus. Så Nasdaq, men som også er jo en del medico-aktier. Det var tæt på nullet, og de to gamle indeks var 0,3-0,4 oppe. Så. Men Persson, det viser vel også bare, at det nogle gange er en lille bitte smule svært at kigge på de der tech-aktier under en hat. Jeg ved ikke, og vi kalder det fangeaktier, og vi prøver ligesom at forholde os til det på den front, men alligevel, så de kører jo også lidt i hver sin retning nogle gange. Det er helt sikkert. Det er jo ikke bare over en kam, og så laver de jo også alt muligt forskellige. Altså Apple og Facebook kan man jo ikke... sammenligne på nogle punkter, vel andet end det er noget med noget IT på en eller anden, på et eller andet led. Den ene bruger den anden måske gadget og så videre, så sådan er det. Kigger man på det danske marked i dag, så da vi lukkede og slukkede i fredags, eller da vi lukkede mikrofonerne i hvert fald, så kom der jo to regnskaber. Det ene var sådan rimelig kendt, det var jo Skov, hvor de havde justeret lidt på forventningerne. Og NNIT tøffede sig også ud, og der ser man jo, at i og med, at de ikke har haft så meget indtjening for Novo, er de en lille smule ramt på indtjeningsmarginerne. Og det er jo det, vi skal vende os lidt til, det er jo, at de skal være mindre Novo-afhængige. Det er jo Novos gamle IT-selskab, der er kommet på børsen. Så Novo skal fylde en lille smule mindre, og så skal de ud og have en masse andre kunder. Og det er det, der er lidt svært at tjene lige så meget på de nye kunder, som i forhold til den gamle. Og det skal vi nok bare vende os til. Men jeg synes egentlig, det var generelt et okay regnskab. Jeg skal sige, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe. Men selve aktien har svært ved at tage afsted. Ikke? Altså, den ligger lidt... Og der var på visse tidspunkter, der kom en masse ordre. Det er ligesom, det stillede lidt af, om det er fordi, det er svært at finde de rigtige folk, eller om der ikke er mange nye ordre ude i markedet. Det er sådan lidt svært at blive klog på. Ja, for Persson, jeg husker da, at du har stået her i Millionærklubben og netop talt om, at de sådan set er meget gode til at få nye kunder ind på bogen, men det giver så ikke penge nok. Er det det, der er et stort problem for dem? Det er en af tingene, ikke? Og så var det ligesom om, at der kom, der har været, jeg vil ikke sige ordretørke, men der kom en masse ordre på et tidspunkt, hvor man jo stod og gned sig godt i hænderne, men de skal jo også ligesom tykkes igennem og forarbejdes og bearbejdes, og det kræver måske så, at når man så skal have nye ordre ind, eller nye kunder ind, at man måske også kan øge antallet af medarbejdere eller ressourcer osv., og det kan måske være der, hvor vi lige er i øjeblikket, men det kan man måske... rådbrud på i løbet af noget tid. Du har taget kurven op for NNIT på din skærm, Lars Persson, og det ligner også en lang sidelæns bevægelse. Ja. Er der nogle signaler overhovedet, som du kan læne dig op af i forhold til, hvor den skal herfra? Nej, altså, det var jo en sjov udvikling tilbage i 16, hvor den lige bullerede op, og så ligesom om, at vi kom alt for højt op i træet, og så kravlede vi ned igen, og nu ligger vi omkring de der 160-70 stykker, ikke? Og ikke rigtig kommet videre. Så, og det var jo nærmest også der, hvor vi lå lige efter børsnoteringen, hvor den også faldt lidt tilbage, så altså, den er, der er ikke sket så meget. Det er udbytterne på det, og der kommer vist også noget udbytte her i den her uge på 2 kroner. Og så altså, ja, det er jo heller ikke sådan en aktie, hvor det ser ud som om, at kundeflowet lige pludselig forsvinder, så leder man efter nogle af de her lidt stabile og måske lidt kedelige aktier og sådan noget, så kunne det måske være en af dem, man kunne proppe ind i porteføljen. Men det lyder ikke til, at det er en aktie, der kommer til at bo i dit aktiedepot, i hvert fald her i Millionærklubben, Lars Persson. Der skal det gå lidt hurtigere. Ja. Skov, var du også lige inde på, de kom også med regnskab i fredags, efter vi har lukket mikrofonerne her i Millionærklubben. Ja. Lad os lige tage et blik på den kurve også. Jamen, den var jo sjov i 17, indtil vi kom til sommeren, og så tøffede den jo nedad. Og så var det jo ligesom om, at jeg så den jo i sommer, før jeg gik på sommerferien, det er slutningen af juni, hvor den ligesom var begyndt at vende rundt, og jeg tænkte så, men nu er bunden måske nået i den her. Det passede også meget godt omkring de der 550, hvor den var i december måned. Så jeg købte jo nogen ind, og men så var der åbenbart nogle afdelinger i selskabet, der ikke gik helt så godt, så de måtte ud og nedjustere, og så faldt aktien. Og så har jeg så solgt den, eller skal sælge den her, fordi at, jeg skulle lige vente på, at mine kunder, for jeg skrev også til mine kunder, at nu var der kommet en bund, og man kunne måske købe nogle skov. Og så er det jo, at når man er porteføljeforvalter, skal man lige huske at vente ind til alle ens kunder er kommet ud, og så kan vi andre selv sælge. Så det er derfor, at man lige sådan skal vente lidt. Så det gav sådan lidt ekstra øretæver i min portefølje herinde. Det kan ske, Lars Persson. Ellers er det en uge, hvor vi vel stadigvæk kommer til at holde særdeles meget øje med, hvad der sker i Tyrkiet og på handelsfront mellem USA og Kina. En delegation er på vej til Washington fra Kina, forlyder det. Det er embedsmand på ikke allerhøjeste niveau, så jeg ved ikke, om det sådan på den måde giver bølgeskub i markedet med Lars Persson. Det er vel stadigvæk noget, du kommer til at holde øje med. Helt sikkert. At det er da positivt, man overhovedet sender nogle mennesker, tænker jeg. Så har man da begyndt at få en snak. Der, hvor jeg også holder mit skarpe blik og rettet det næste stykke tid, det er det svenske marked, fordi der kommer jo et valg, og det kan godt gå hen og blive meget, meget spændende, fordi Sveriges Demokraterne buller lidt frem i meningsmålingerne, så det kan jo blive et helt nyt parti, der skal sidde og lede Sverige for første gang i mange, mange, mange, mange år. Er det jo et helt nyt, ungt parti, der kan tage stafetten, så det kan jo blive meget interessant at se, måske hvad de har tænkt. Måske kan det køre lidt rundt med det svenske aktiemarked. Lars Persson, det tyske aktiemarked, skal vi lige runde den, fordi at det tyske DAX, det toneangivende indeks, har det jo lidt svært, og der er bekymrede miner derude også, om det skal ned og røre ved 12.000, og måske igennem på den front. Hvad tænker du om tyske DAX udvikling? Ja, men jeg må meget gerne stoppe her, for det er ikke specielt sjovt at gå til den her fest. De her 12.200, der var vi nede og kysse ved juni-juli måned, ikke? Og der er vi nede igen, og 11.000... 800 var vi i marts-april måned, så vi er ved nogle meget vigtige niveauer, og som Tom også var inde på, så kan vi lave, hvis man ser det på ugebasis, så kan Jacques jo sidde og småfnise lidt, for han er jo nok mere fundamental mand end mig, men så kan man lave det, man kalder en skulderhoved-skulderformation, og så peger det virkelig slemt nedad. Det er ikke... Det er ikke godt. Og problemet er, som jeg stadig ser det, der er meget bilindustri, der ligger sådan en dyne hen over og daksen, ikke? Og det er nok det, der gør det. Altså, vi skal have nogle nye andre interessante selskaber, men rotationen i DAX har måske ikke været, i hvert fald den helt tunge 30, har ikke været lige så stor, som vi alligevel har set nogle gange i det danske C20-indeks. Hvis du går 15 år tilbage, eller 20 år tilbage, 20 år kan vi nok ikke, men en del år tilbage i det danske C20-indeks, så har der alligevel været noget rotation i det. Stadigvæk selvfølgelig Novo, der har ligget tungt og i bemøller, men der er kommet nye selskaber til, og det er måske der, hvor vi trænger til noget nyt stort IT nede i Tyskland, sådan som vi kommer lidt væk fra den her gamle, tunge industri, ThyssenKrupp osv., men nu må vi se. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi tager hul på en ny aktieuge. Det er mandag. Vi kigger også frem mod selvfølgelig en række spændende regnskaber, som også lander i den her uge. Matas, GN, Store Nord, Ambu, Almindelig Brand, Columbus og Rockwool er blandt andet nogle af de regnskaber, vi skal holde øje med i løbet af ugen. Lige præcis i dag, der sætter vi fokus på de mange bobler, som eksisterer derude. I hvert fald, hvis man lytter til Jacques Skovgaard, som vi har besøg af her i studiet. Vi dykker ned i den snak lige om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Vi lever i boblen over dem alle, det mener i hvert fald dagens gæst, Jacques Skovgaard. Du er almindelig, du er ikke almindelig direktør, du er investeringsdirektør i Almindelig Brand. Jacques, inden vi lige dykker ned i, hvad der egentlig ligger i al den boblesnak, så er jeg bare nødt til at sige, at jeg har det en lille bitte smule svært ved at snakke om bobler, fordi der er jo ligesom, altså ord har jo ligesom betydning, og når vi snakker om bobler på aktiemarkedet, så ligger der jo også implicit i det, at noget på et eller andet tidspunkt skal springe i stykker, og noget på et eller andet tidspunkt skal voldsomt og langt nedad. Og det er vel ikke nødvendigvis sådan, verden er? Eller hvad tænker du om det? Nej, det håber jeg ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, når vi kigger på alle vores aktivklasser, når vi kigger på aktier, når vi kigger på PE-værdi på aktier, når vi kigger på ejendomshandler, kunst, virksomhedsovertagelser, så ser vi nogle prisninger i øjeblikket, som skræmmer. Hvis vi skal sådan prøve at forstå det her, hvorfor vi er på det her scenarie, så tror jeg, vi skal gå lidt tilbage i historien. Gå lidt tilbage til at se på den medicin, som centralbankerne har givet os, og hvorfor de måske i virkeligheden er skyldige, at vi er der, hvor vi er. Hvis vi går tilbage og kigger på IT-boblen, som sprang, fordi, og det kan man måske godt forstå, fordi man havde en ny industri, og man var i tvivl om, hvor meget den her industri egentlig kunne øge vores produktivitet. Da den sprang, så omkring 17-20% af amerikanerne havde IT-aktier, og for at redde dem, så satte vi renterne voldsomt ned i USA, og kun for at skabe den næste boble, vores boligboble, som var ved at trække bukserne ned på hele det finansielle marked og sad sammen. Og medicinen var igen den samme. Måske bare endnu mere overdrevet den her gang. Både med rentenedsættelser til negative renter, hele eksperimentet om QE. Og man kan godt forstå, hvorfor man reagerede sådan, for det finansielle system var virkelig ude at synge på det tidspunkt. Men det har bare betydet, at vi skabte en ny boble. En ny overdrevet prisning på et aktiv, som er statsobligationer. Og det er det her, hvor jeg synes, det i virkeligheden er mere farligt end noget som helst andet. Fordi statsobligationer er i virkeligheden fundamentet. Det er ryggraden på hele vores finansielle system. Enhver investering, vi foretager vi ved at bruge vores statsobligationer, det vi kalder vores risikofri rente, før Grækenland kiggede ned, på at tilbagediskontere alle investeringer. Altså til at vurdere, hvad gav vi i virkeligheden for vores virksomhedsovertagelse, hvad gav vi for vores virksomhed, hvad var værdien af vores pension, hvad kunne vi købe hus for. Og når vi begynder at voldtage vores statsobligationsrenter, så voldtager vi i virkeligheden prisning på samtlige aktiver. Og det er det, der bekymrer. Men Jacques Skovgaard, nu siger du så, at du holder lidt fast i, at vi har tale om bobler på snart sagt alle aktivmarkeder, men altså, hvad bygger du det på? For kunne man ikke også argumentere for, at det er bare, at de har ligget for lavt, de har været for billige, og nu er de kommet op på et bæredygtigt og egentlig mere reelt niveau? Jo, det kunne man godt, hvis vi havde set en produktivitetsstigning, som tilsvarede det. Og man kan jo i hvert fald på noget af IT-delen måske diskutere lidt på, vi har svært ved at gennemskue, hvad er det for en produktivitetsforøgelse, hele den her nye IT-teknologiske fremskridt kommer til at bidrage med. Men i virkeligheden priser vi jo alle mulige aktiver, som ikke har noget som helst at gøre med vores produktivitetsstigninger, på et helt nyt niveau. Og det bekymrer. Og den store bekymring, den stammer altså fra, hvis man skal lytte til dig, fra at centralbankerne har været ude i det, som også er blevet kaldt det største eksperimentelle den største eksperiment inden for pengepolitik. Du nævnte de her QE-programmer, altså opkøb af aktivklasser, blandt andet statsobligationer. Men der er jo altså også den her rente, som er blevet sat voldsomt ned og været nede i minusrenter. Det er den jo stadigvæk mange steder, blandt andet her i Europa. Centralbankerne er vel ikke så dumme, at de ikke kan se, at det har været fundamentalt forkert. Altså jeg tænker, hvorfor render de rundt og bliver ved med at gøre ting, der gør ondt på økonomierne, hvis det er så slemt, som du påstår, du er? Jamen, jeg tror, man skal se det lidt i relation til, hvor voldsom boblen var, da ejendomsboblen sprang. Altså, der var vi ude på at virkelig være bange for, om bankerne overlevede. Vi var bange for, om det europæiske EU-system ville overleve. Så vi skulle i virkeligheden så langt ned i vores værktøjskasse, at Bernanke skulle tilbage til den tidligere Fed-præsident, tilbage til et forskningsprogram, han havde skrevet om, hvordan man undgik krisen i 30'erne. Og det var reelt en sammenligningsgrundlag for at sammenligne den situation, vi havde med den situation, man havde i 30'erne og finanskrisen der. Så jeg kan godt forstå, at vi kom helt derud. Problemet er i virkeligheden, at vi har holdt det her for længe. Altså, vi er blevet så afhængige af den her billige funding. Vi er blevet så afhængige af statsobligationsopkøbene, at vi i virkeligheden bliver mere og mere blinde over for den prisning, vi har. Vi bliver mere og mere betragter de her negative renter som en normalitet og ikke som en abnormalitet. Mm. Og det bekymrer. Men kan centralbankcheferne ikke selv se det, Jacques? De sidder vel ikke og er totalt blinde stadigvæk. De kan vel også se, at der er et problem. Hvorfor gør de så ikke noget ved det? Jamen i virkeligheden, hvis vi tager dem sådan lidt en efter en, så den amerikanske centralbank er jo begyndt at flytte på sig. De har stille og roligt og meget fornuftigt sat renterne stille og roligt op. Man kan se, hvordan det er taget positivt imod af det amerikanske aktiemarked, som i virkeligheden ikke er blevet skræmt af de her renteændringer. At det så er blevet så voldsomt på det amerikanske aktiemarked, det bliver ved med at stige, skyldes nok mere alle de her ekstra doping, de har fået fra skattelettelser. Men min bekymring er jo lige så meget på grund af Europa-delen, og i særdeleshed også Danmark, hvor vi bliver ved med at lade være med at sætte vores renter op. Og Europa har lidt blevet ramt lidt af nogle yderstød. Først havde vi Italien her i forsommeren, som i særdeleshed med en italiensk ECB-præsident gjorde ham voldsomt bekymret. Så har vi Tyrkiet, hvor der er et par europæiske banker, der er involveret i det her. Og man i mine øjne fejlagtigt tror, at man skal bibeholde en lav rente for at støtte de her banker. Der er ikke noget mere usundt for en bank i virkeligheden at have negative renter, fordi vi har meget, meget svært ved at kanalisere de negative renter videre til vores end-user. Så den bedste støtte, man kunne lave for at virkeligheden støtte alle bankerne, det er i hvert fald for renten op på nul. Så også når vi kigger på prisning af finansielle aktier, så er der ikke noget mere positivt for finansaktier, når vores renter faktisk begynder at stige, når det kommer fra et negativt udgangspunkt. På Danmark er vi låst på et helt andet niveau. Altså der har vi hele diskussionen om, at vi ønsker at have vores danske kroner låst fast på vores euro, og for at holde det, bliver vi nødt til at holde en lavere rente end ECB, ellers så bliver vores krone simpelthen for stærk. Så vi er låst lidt af, at vi så gerne vil have to ben på den her valutafront, at vi gerne vil have vores selvstændige valuta, sådan så vi føler, at vi har et råderum. Men vi udnytter ikke råderummet ved at lade vores valuta flyde, så vi står mellem de her to isflager, og det går ondt. Mm. Så lige tilbage til mit spørgsmål. Centralbankcheferne, hvorfor gør de ikke noget andet så? Jamen, USA gør det rigtigt. Den danske centralbank er låst på grund af, at de skal holde det her bånd mod euroen. Og i virkeligheden virker det som om, at vores europæiske centralbank også har låst sig fast med Draghi, om at han vil holde den her rente, i hvert fald han har til sidst talt om, at han vil holde den uændret indtil sommer 19. Og han kommer til at sidde indtil december 19, så man ikke det kommer til at løbe ud i hans levetid. Og det tror jeg er bekymrende, men jeg tror i virkeligheden, at han har en overdrevet frygt for prisning og det finansielle system i Sydeuropa, hvad jeg synes, der er forfejlet. Okay. Men vil det ikke gå lidt galt for både Italien, specielt Italien nu, som jo lidt sejler rundt, men også både Spanien alligevel, og Frankrig ser ud som om, det klarer sig bedre, men altså, det vil jo rykke måske, ryste lidt ved korthuset, er det ikke det, som man så gør, at man hjælper dem sydpå, og også heroppe nordpå, vi kunne måske egentlig godt have klaret den, kan man sige. Er det ikke sådan, det er fordi hele familien er bare ikke i synk? Ja, det er fuldstændig rigtigt. I Nordeuropa burde vi nok have en rente, der lå et eller andet sted mellem 3-4%, i stedet for at have negative renter. I Sydeuropa, jamen igen, altså jeg tror, at den største frygt for det finansielle system i Sydeuropa handler om bankerne. Ja. Og igen, der vil jeg være stærkt argumenterende for, at den bedste støtte, man kunne lave af sydeuropæiske banker, var ikke at have en rente på 4-5%, men bare komme op på 0. At bare vi begyndte at starte den her udvikling af, at de ikke skal sidde og æde de negative renter og ikke kanalisere videre til deres kunder. Det er et kæmpe problem for banker. Men han har jo været ude at sige, at man skulle skrue ned på tilbagekøbsprogrammet osv. Vi ser jo museskridtene, kan man sige. Det er altså, men er det ikke også bare for, at man ikke vil gøre sådan nogen som os aktiefolk alt for nervøse? Er det ikke det, der man prøver at please? Jo, hvis du så for eksempel, hvad man gjorde i USA, så var man hurtig og elegant til at stille sig roligt og nedtrappe sit QE-program, hvorefter man hurtigt fulgte efter med de her stille og rolige rentestigninger. Mm. Og vi taler jo ikke om, at man pludselig skal sætte renten op med hele eller halve procent ad gangen, men vende systemet til, at vi laver 1-2 renteforhold, så stille og roligt vender markedet til det, afventer bevægelsen, sørger for at være gennemskuelig, og det tror jeg også, der europæiske aktiemarked faktisk vil tage positivt om. Mm. Jeg besøger Jacques Skovgaard, der er investeringsdirektør i Almindelig Brand i dag. Han er kommet for blandt andet at tale om, ja, nu taler vi lige om renter, men det handler egentlig om bobler. Jacques, du mener simpelthen, at et hav af aktive markeder, jeg har snart sagt, alle aktive markeder er kørt for hårdt op, lad os sige det på den måde. Der er en boble overalt, og et eller andet kan måske udløse, at den brister. Hvad er det, der kan gøre, at de her bobler for alvor kommer til at briste? Jeg tror, noget af det, vi skal holde øje med, og som vi også holder øje med, det er meget på, hvordan vores inflationspres begynder at komme. Hvis vi kigger på USA, begynder vi at kunne se det stille og roligt i for eksempel lønningsstigningerne, som er kommet fra de der 1,7% i 12-13 stykker op til at hedde over 3% i USA lige pt. Den samme udvikling har vi ikke set i Europa endnu, fordi vi har stadigvæk en overskud af arbejdskraft, specielt med sammenlægning i hele Østeuropa, men vi begynder at se tendenser til det. Vi begynder at se, som vi kan se i Danmark, at der er flaskehalse på vores arbejdsmarked, og det er noget af det, som vi skal være bekymret for. Hvis vi begynder at få en inflationslignende tendens, samtidig med alle vores aktiver er priset så voldsomt, det kan vi være bekymret for. Mm. Og stille og rolige rentestigninger igen vil afhjælpe det her, vil være en væsentlig sundere udvikling. Der var en amerikansk Fed-præsident, som på et tidspunkt sagde, at den vigtigste opgave for centralbanker var i virkeligheden at fjerne sådan punchen, når festen virkelig startede. Her har vi puttet så stærk alkohol ned i punchen, at vi kommer til at danse hele natten, lige meget om de fjerner den nu eller ej. Okay. I øvrigt så mødes centralbankcheferne altså også i Jackson Hole i Wyoming i weekend, så det kan være, at det bliver en særdeles spændende fest. Det kan også godt være, at de måske har lidt tømmermænd, inden at de sætter sig til bordet allerede der, fordi det går altså, som du ser det, Jacques, måske lidt stærkt. Det er jo ikke fordi, at inflationen, som du siger, er specielt graverende i Europa. Det går sådan set, vi har lige fået nye inflationstal ud, og det ser jo sådan set relativt pænt ud. Hvor langt skal vi frem, før du begynder sådan at være sådan, ja, for alvor nervøs for de europæiske aktier? Jamen, jeg er bekymret, men vil være meget allergisk. Vi har også europæiske obligationer i vores portefølje, og vi kan måske i virkeligheden bedre lide dem end amerikanske, men det kan vi komme tilbage til. Men jeg tror, at noget af det, vi skal være opmærksom på, det er, når vores lønprisstigninger kommer. Altså, når der kommer et lønpres. Nu har vi set nogle, for eksempel bare her i vores eget land, nogle offentlige overenskomstforhandlinger, som har givet lidt større lønstigninger. Hvornår ser vi det afspejle på et privat arbejdsmarked, som i virkeligheden er lidt hårdt pumpet, hvor vi mangler arbejdskraft i forskellige sektorer? Det er noget af det, vi skal holde mest øje med. Mm. Og så skal vi vel også holde særdeles meget øje med, hvad der sker i USA, fordi at det kan godt være, at der er gang i økonomien derovre, men der er måske også lidt for meget gang i den, og som du siger, lønningerne, de stiger jo altså voldsomt. Hvis aktieboblen springer i USA, så kommer det vel også til at gøre ondt heroppe på os? Absolut. Mm. Vi er voldsomt korrelerede. Problemet er lidt, at vi har været historisk er i Europa jo omkring 6 måneder efter sådan de økonomiske cykler efter USA. Men USA har altså strammet op for hvad er det, år til halvanden år siden, og vi ligger stadigvæk næsten fuldt pumpet på ekspansiv pengepolitik i Europa. Mm. Det er tid til, vi begynder at stramme festen lidt. Ja. Lad os vende lidt tilbage til centralbankerne. Som sagt, så mødes de altså i Wyoming her i weekenden til et debat. Jeg formoder blandt andet om, hvordan og hvorledes det går med økonomierne rundt omkring. Jacques, hvilke handlemuligheder ser du egentlig for dem, hvis de sådan lidt tilbageholdende stadigvæk med at hæve renten voldsomt? Har de nogle andre værktøjer, de kan trække op af værktøjskassen? Jeg tror, som vi talte om før, at det er vigtigt i hvert fald at stoppe og afvikle de her store statsobligationsopkøb. Du nævnte før, hvordan at ECB har været inde på det, ECB har været ved at bremse stille og roligt. Og det skal fortsætte, og det vigtige er, at tempoet bliver roligt, tempoet bliver gennemskueligt, og først derefter begynder vi at lave vores rentestigninger. Men der er jo en kæmpe position, der ligger i centralbankerne, hvor de ligger med de her statsobligationer. Og det skal altså også stille og roligt ud i systemet, ud af arbejde. Alle finansielle aktiver, tror jeg, bor bedre hos private investorer, end det ligger hos en centralbank. Mm. Men kan vi ikke også være sådan nogenlunde fortrolige med, at de sådan kommer til så at reagere stille og roligt? Altså, jeg mener, der er en situation nu, det ser bekymrende ud, der er måske for mange bobler, men centralbankerne, i hvert fald i USA, er jo begyndt stille og roligt at sætte renten op. Kan vi ikke sige, okay, det går, som det skal? Jo, det håber jeg også. Men jeg er mest bekymret for, at de udmeldinger, som er kommet fra den europæiske centralbank, om at de lover os, at de vil lade være med at lave rentestigninger før midt 19. Og da han selv skal sidde til december 19, er jeg lidt bange for, at han kunne finde på at lade den rulle helt ud. Altså, jeg mener, det kalder for rentestigninger nu, i et meget stille moderat tempo, men det kalder for det nu. Okay. Jacques Skovgaard, det er, hvad det er, og vi er nødt til at handle ind i det marked, som nu engang er derude. Lad os prøve at høre lidt om, hvordan at I ser på de markeder, og hvordan I eksponerer jer, altså både mod USA og måske også mod Europa. Lad os tage emerging markets med i den snak også. Altså, hvordan ligger I jeres penge over i almindelig brand? Jamen, vi er jo meget opmærksomme på den her boble, specielt på statsobligationer. Vi er bekymrede for prisningen på statsobligationer. Vi har relativt få statsobligationer, og det vi har, så de penge, som vi forvalter og har mulighed for at forvalte, hvor vi kan lave renteafdækning på, gør vi det. Altså simpelthen at prøve at fjerne renteelementet, men for eksempel på virksomhedsobligationer alene have sit afkast gennem kreditelementet i obligationerne. På aktiedelen er vi bekymret. Vi er nok mest bekymrede for det amerikanske marked. Vi talte om det lige inden vi gik på her, hvordan det amerikanske marked i virkeligheden burde måske knap have haft det så godt, som det har haft det, men så længe så Trump bliver ved med at lave nye stimulus til økonomien, så holder vi altså gang i det. Og medmindre der kommer nye stimulus for Trump, hvilket jeg absolut ikke vil afvise, så tror jeg, at lad os sige, den amerikanske aktieprisning i hvert fald er fuldt ud priset i forhold til værdien af de virksomheder. Det ser noget bedre ud på den europæiske del. Der er stadigvæk nogle muligheder, specielt på enkelte sektorer på den europæiske del. Så vi kan nok bedre lide europæiske aktier end amerikanske, på trods af, at vi mangler den her rentestigning, som vil være sund for det. Men jeg tror, det er vigtigt, at som investor, og det er også det, som vi er meget opmærksom på, at det næste stykke tid bliver man nødt til at være lidt mere let til bens. Man bliver nødt til at have sine stop-loss lidt tættere på, man bliver nødt til at tage sine profiler lidt hurtigere, man bliver nødt til, nu har vi også her i studiet talt om ETF'er tidligere, det er nok på tidspunktet lige nu, hvor man går lidt væk fra de passive investeringer og går lidt tilbage til sine aktive investeringer, fordi valget af den enkelte aktie bliver væsentligt mere centralt i sådan en omskiftelig fase, som vi får det næste stykke tid. Okay, så aktiv forvaltning, det er vejen frem, hvis man lige lytter til dig, Jacques. Du nævnte lige, at i Europa, der er der nogle sektorer, som I synes ser spændende ud. Hvad er det for nogle sektorer? Jamen, vi kan stadigvæk godt lide sektorer, som måske ikke har for mange anlægsaktiver. Det hænger lige så meget sammen med vores boble-diskussion. Altså aktier, som ikke har bogført, virksomheder, som ikke har bogført meget store værdier på deres anlægsaktiver, som i en korrektion af deres rentebevægelse, så vil skulle tage de her værdier op til anderledes størrelser. Så gå igennem virksomheder, kig på deres regnskaber, find ud af, hvem der ikke ligger med store anlægsaktiver. Det kan man let se i de enkelte virksomheders regnskaber, og der tror jeg, at man vil kunne finde noget værdi på sigt. Okay, så det er altså ned og nørde lidt i tallene og gå dem efter. Vi nævnte også emerging markets. Lad os lige høre, hvad I synes om emerging markets. Der er jo bestemte markeder derude, hvor det ser særdeles svært ud. Økonomier, som bløder, lad os bare sige det på den måde. Hvad tænker I om emerging markets over hos Almindelig Brand? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at emerging markets har haft nogle stød, specielt kommende fra Tyrkiet. Mm. Når man kigger på Tyrkiet, så mener vi dog, at Tyrkiet er en isoleret case. Tyrkiet har været lidt isoleret i forhold til at omstille deres gældspolitik. I forhold til langt de fleste emerging market lande, som har hjemflaget deres gæld, altså til deres egen valuta, sådan så en svækkelse af deres egen valuta ikke forringer deres betalingsevne på deres gæld, så har Tyrkiet stadig holdt fast ved at udstede det i dollar og euro og alt, hvad de kunne finde på, så en svækkelse af det tyrkiske lira går voldsomt ondt på deres økonomi. Det er ikke tilfældet for de andre emerging markeder. Så jo, når vi får de her stød fra Tyrkiet, når vi får de her headlines fra Tyrkiet, så blæser det lidt på resten af emerging market-landene, men vi mener faktisk, at Tyrkiet er en isoleret case i forhold til emerging market. Okay, så I har ikke skruet ned for jeres eksponering i de øvrige? Nej. Mm. Det synes jeg egentlig meget rart at høre, fordi vi har jo diskuteret det her med emerging market, altid bliver ramt af dollar-eksponeringer og sådan noget. Og jeg synes, at nogle gange stod og klød mig lidt i nakken, fordi ja, det var noget i 80'erne og måske også i 90'erne, men de må da også på et eller andet tidspunkt vågne op derude, whatever, hvilken land vi nu, jeg vil ikke nævne nogen. Men du ved, der må da være nogen kloge professorer, bankdirektører osv. osv. Så det er jo meget rart at høre, at når jeg nu I sidder og nullerer måske lidt mere i tallene, end jeg lige gør, så er Tyrkiet måske mere undtagelsen end reglen i emerging markedet. Det er absolut undtagelsen. Og det er jo derfor, at vi som forbrugere måske ikke skal springe i luften over vores emerging markets investeringer så meget, som vi har gjort tidligere, som vi gjorde i 80'erne og 90'erne, fordi man så, at de var meget dollar eksponeret. Meget enig. Godt at høre, at de også ligesom har styret udenom isbjerget. Nå, men det er jo ærgerligt, at når man har gang i noget, og så fordi man bliver ramt af noget valuta, så går man lige ind i isbjerget, ikke? Så. Jo, og vi har jo også flere gange været inde på her i Millionærklubben, at det er sådan set meget svært at komme uden om Kina efterhånden, når man skal være globale aktieinvestor. Jacques Skovgaard, hvordan kigger I egentlig på sådan et land som Kina som investeringsland? Jamen på Kina, der er ikke nogen tvivl om, at hele Kina og prisningen i Kina har afhængt meget af hele den her handelskrig, der har været med USA. Jeg tror, man skal se Trumps, det er i hvert fald nok særdeles vores holdning, at man skal se Trumps retorik som et udtryk for den person, han er, mere end at det er et udtryk for en amerikansk centraladministration. Han kører det her lidt som reality show. Det er et spørgsmål om at skabe konflikter, det er et spørgsmål om at køre det op i en tråd, og så derefter finde nogle løsninger. Jeg tror, at det her det er en gentagelse af enhver anden problemfyldt aktion, han er involveret sig i, ala Nordkorea. Han kommer til en løsning i mine øjne med Kina. Han bliver bare nødt til, og sådan er han retorisk, at køre det op til det helt voldsomme overdrevet, før han kan finde en løsning. Mm. Og det gør jo også, at hans samarbejdspartner og handelspartner bliver en smule bange for ham, når retorikken bliver så voldsom, som vi jo ikke er vant til. Så det virker måske et eller andet sted? Ja, det tror jeg. Okay. Det kan man synes om, hvad man vil. men det har en vægt. Men lige spørge, nu taler vi meget Kina, sådan noget, men der er nogle gange sådan et marked, man sådan lige hopper over, fordi det er svært at købe aktie i. Men hvor er I henne i Indiens-casen, eller ser I bare den som en del i emerging market-klumpen? Eller? Ja, det har vi gjort. Vi har ingen direkte investeringer. Okay. Jacques, lad os forestille os, at det værste scenarie finder sted. Alle de her aktive bobler for alvor kommer til at briste. Vi får en gevaldig nedtur på alle aktive markeder. Det er sådan noget, der gør ondt og kan mærkes i alle samfund. Hvad skal man gøre, hvis man sidder derude som aktieinvestor, og man sådan helt fundamentalt er nervøs for, at det er lige ved at ske? Hvordan skal man investere sig lige nu? Ja, først og fremmest skal man holde øje med de her faktorer, som vi har talt om her før, med hvilke lønpres, der vil være i økonomierne. Man skal holde øje med de intraday bevægelser, som er det, som begynder at hen mod sådan en krise at være mere volatile. Og så skal man gå ned til sin rådgiver, en af os to, og tale lidt om, hvordan pokker kan man beskytte sine investeringer. Kan man tage investeringer, som i virkeligheden peger den anden vej, hvor man kan beskytte sig den vej, eller er det nu, man går en lille smule sidelæns og venter på bedre vejr, sørger for at kigge sin aktieportefølje igennem, som vi var inde på før, at finde nogle aktier, som ikke er så involveret i prisningen af store anlægsaktiv. Mm. Der findes stadig værdi, der er stadig en god produktivitet i vores samfund, og der vil stadig være værdi at finde i de sektorer, de enkelte virksomheder, som ikke vil være så involveret. Jeg tror i virkeligheden, det spørgsmål, man skal stille sig allermest, er, hvad pokker vi vores centralbanker gør? Vi befinder os på et negativt renteniveau. Hvis det her kommer til at ske nu, så er deres værktøjskasse meget tom. Mm-hmm. Og så tror jeg, det bliver et teoretisk spørgsmål, hvad pokker vi skal finde. Der findes i litteraturen og et par amerikanske tidsskrifter, som har skrevet lidt om, hvad pokker er det næste. Men det bliver så absurd, og det bliver så direkte regulerende i forhold til den private handlekraft, at det virker næsten absurd. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad de vil gøre. Altså, du har ikke engang noget råd til, hvad de skal gøre? Nej. Jacques Skovgaard, du siger altså, man kan ja, du kalder det at gå lidt sidelæns. Jeg tænker, det må betyde at have kontanter på bogen. Eller også så taler du altså om, at der måske er nogle værktøjer i værktøjskassen, som man kan gøre brug af. Hvad er det for nogle værktøjer? Jamen, vi har for eksempel nogle ETF'er, som kan pege mod højere renter. Som ikke behøver at være hverken gearet eller noget som helst, men hvor du simpelthen kan købe ETF'er til stigende obligationsrenter. Og tidligere har vi jo haft sådan den her meget skarpe korrelation med, når aktier gik den ene vej, så gik renter den anden vej. Den tror jeg, vi skal måske gentænke lidt. Mm. I hvert fald i den her omstillingsfase. Der er ingen tvivl om, at diversificering er godt, men det kan sagtens være en diversificering om at være langt de her selektive aktier, og så faktisk samtidig lægge til rentestigninger. Og nu siger du så også, at man skal måske holde lidt mere øje med de daglige bevægelser, tror jeg faktisk var det ord, du brugte. Altså jeg tænker, for den helt almindelige private investor, er det så et godt råd at sidde, at de skal sige, at de skal sidde og kigge på aktiebevægelser hver eneste dag? Er det ikke netop, at de skal være langsigtede og så måske have lidt is i maven? Jo, der findes mange måder at kigge på. Mm. Noget af det, som nogle af vores folk havde siddet og kigget lidt på, det er noget om de her økonomiske nøgletal, man får. Vi har masser af tillidsindikatorer. Men noget af det, som i hvert fald og særdeleshed på det danske marked ofte har været meget sigende, det er, hvad pokker folk googler. Der findes ikke noget mere sigende, end hvad folk søger på. Søger folk på krise? Søger de på opsving? Søger de på køb lejlighed? Og vi laver til vores kunder ofte nogle statistikker på, hvad er det pokker, er det, der søger i øjeblikket, ud fra din vinkel også, og hvad er det for en psykologi, der er i hvert fald i markedet i øjeblikket. Og der er sådan noget, som er helt banalt om, hvad folk søger på i Google, kan indikere noget om, hvor vi er på vej hen i vores økonomi. Så hvad søger de på lige nu? Ja, lige nu er der ikke nogen trend. Altså, vi har ikke en voldsom trend på, at folk søger på krise. Der er stadigvæk masser af opsving. Det er ikke kriseord, der er i vores søgninger på vores Google. Så det er ikke... Jeg siger heller ikke, at det her eksploderer, når vi går ud af lokalet i dag. Men det er et tidspunkt, at vi skal være lidt mere forsigtige. Ja, det er meget sjovt at holde øje på den måde, Lars Persson. Vi plejer jo også sådan at grine lidt af, at vi sådan holder øje med, hvad der sker nede på gaden, så at sige. Mm. Og hvor mange, der går ind i de her Pandora-butikker og alt sådan noget. Men altså ikke desto mindre, hvis man netop kan kigge bag om ryggen på Google og se, hvad folk... Altså det giver jo et meget bredt billede af, hvad folk er optaget af. Det gør det. Mm. Det må man sige. Okay. Det er altså måske tid til at i hvert fald at være særdeles opmærksom på sin aktieportefølje, Jacques Skovgaard, og så måske tage lidt risiko af. Er det rådet overfor Almindelig Brand? Er det det, I sidder og siger til jeres kunder? Ja, altså vær mere selektiv med dit aktievalg. Pas en lille smule på. Hus din diversificering. Kig lidt på det. Vi synes stadigvæk, der kan findes værdi i nogle virksomhedsobligationer, som måske er knap så volatile, og så gentænke din aktieportefølje. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at lige så snart at aktiemarkederne de sætter sig, så er der jo altså også et hav af store hedgefonde og kapitalfonde og pensionsselskaber, som jo på en eller anden måde er nødt til at være investeret hele tiden, og som ikke bare kan vælge at gå 100% kontant i hvert fald. Og de er hele tiden ude på kig efter nye spændende investeringsmuligheder. Så når aktierne falder, ja, så er det altså også tit, vi ser, at de går ind og køber op. Er der ikke sådan en underliggende hånd under de her aktiemarkeder et eller andet sted, Jacques Skovgaard? Der er en underliggende hånd under samtlige finansielle aktiver, fordi vi har så stor en pensionsopsparing i samfundet i øjeblikket. Vi har nogle befolkningsgrupper, som efter 2. verdenskrig har sparet voldsomt mange penge op, og der boomer med penge efter de her opsparingsrater, som vi har haft de sidste 12 år. Så der er meget kaststående sidelæns. Men det, jeg måske også skal være bekymret for, det er nogle af de her alternative investeringer, som i virkeligheden er voldsomt priset på ryggen af, hvordan vi har vores statsobligationer. Køber du en vindmølle og kigger på tilbagediskontering af, hvornår alle de her cashflow kommer ind? Når vi har nogle rentestigninger, så begynder nogle af de her alternative investeringer i virkeligheden også at kan være en lille smule tjekke i forhold til det her. Og der kan man godt være lidt bekymret over den her eufori, som måske har været i sektoren de sidste 8-10 år på at køre ind i alternative investeringer. Det skal vi også være bekymret for. Okay. Der er meget at være bekymret for den her mandag morgen. Palle Ejot, han har sendt et spørgsmål ind, som ligger lidt på sidelinjen af, hvad vi taler om. Jeg synes faktisk, at det er relevant og interessant at tage med. Han skriver, hvis Trumps forslag om halvårsregnskaber bliver vedtaget, kan det så give mindre shorting? Altså, Trump var ude her i slutningen af sidste uge og sige, at der var måske heller ikke nogen grund til, at amerikanske virksomheder, de skulle aflægge regnskab hvert kvartal. Måske skulle de gå over til at kunne gøre det hvert halvår. Har I nogen mening om, det kan give nogen ændring af dynamikken i markedet? Jacques, du ryster på skuldrene. Lars Persson, hvad siger du? Nej, det tror jeg jo ikke. Det er jo ikke regnskaberne mange gange, der gør, at selskaberne, eller de der hedgefonde shorter jo. Så det er jo sådan, de ser jo noget i markedet, en trend nedad, og så presser de lidt på speederen der. Så, vil du foretrække, at der kun var halvårsregnskaber, herr Persson? Nogle gange så kan vi godt blive sådan lidt piske en stemning op af, at hvert eneste kvartal, så kommer der et nyt regnskab, og så suser den ene vej, og så suser den anden vej. Altså sådan, så det i sig selv måske er forstyrrende for sådan en mere balanceret markedsdynamik. Altså det vil jo bare være mærkeligt i denne her verden, hvor information flyder så meget, at vi lige pludselig skulle hive så voldsomt i håndbremsen, og så sige, nu skal vi ikke have noget mere. Altså problemet er, at nu har vi jo stukket hovedet ind i den her boble, eller apropos nu, når vi er i bobler, i rapportboblen og set alle de her regnskabsrapporter, der drøner rundt hver kvartal. Så det vil jo være mærkeligt, og vi vil jo, altså vi kan jo også se, hvor meget det er vigtigt for os, når vi står herinde i radioen og taler om det. Så det vil jo også være mærkeligt, at vi skulle gå et halvt år og vente, ikke? Altså så skal vi i hvert fald virkelig kritisk skoene til den tid. Ej, Lars Persson, nu tænker du lidt meget på os selv, synes jeg. Nå, men det skal jeg da gøre. Altså det vil det være. Men det vil også være, du vil jo mangle noget information, men ja, man kan også spørge virksomhederne, og altså dem der på børsen, de klager jo lidt over, at der er lidt vel meget information, og den afdeling der, som skal tage sig af det, den er jo vokset. IR-afdelingen er jo vokset de sidste par år i sådan nogle børsnoterede virksomheder. Så det er jo sådan lidt, hvad kan man sige, hønen og ikke det her, vi taler om lige pludselig. Ikke? Så det kan godt være, at man på en eller anden måde skulle skære en lille smule ned, men altså helt fjerne det. Jeg tror i virkeligheden, det med, hvor ofte vi lægger regnskaber, så jeg er egentlig meget enig med, der betyder måske mindre. De nye børsregler, specielt for børsnoterede selskaber, betyder jo lidt, at hver gang vi har en anelse om noget som helst, så skal vi jo informere om det, uanset hvornår vi ellers skal aflægge regnskab. Ja. Så betydningen af kvartalsregnskaber med de nye børsregler, vi har, er nok formindskende. Okay. Men alligevel, undskyld, jeg tager den bolig, men alligevel så har der jo alligevel været nogle overraskelser her, hvor man har gået og tænkt, nå, men nu er det da helt sikkert, at det her regnskab, det kommer lige om et par dage, der er jo ikke sket noget, og så kommer der lige sådan en lille nedjustering, sådan snigende lige rundt om hjørnet, ikke? Så altså, den er svær, ikke? Altså, og jeg kan sagtens forstå de der selskaber, der sidder der med og stridende med håret, de børsnoterede selskaber, at man kvartal efter kvartal, og det er nogle gange meget, kun lige foran næsetippen. Vi ser ikke det der lange, jamen, der kommer et bump på vejen, og så var der fire store kunder, og der var en lageromlægning, og så straks, så ryger vi nedad, ikke? Mm. Men det er nok også igen, fordi at tingene måske er presset lidt op, fordi vi har de her meget lave renter. Mm. Ikke? Så. Lad os lige prøve at tage endnu en investor med ind i den debat. Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lau, mere information, er det bedre eller dårligere for aktiemarkedet generelt set? Ja, det er jo altid bedre med mere information, eller sagt omvendt, at det er dårligere med mindre information. Så ved jeg, det er jo så det gamle spørgsmål om der er sådan en kvartalstyrani om, at man skal redde det næste kvartal, og så bare man rundt som tosset, ikke? Og det er jo ikke et ukendt fænomen. Min kone var en virksomhed, der blev ejet en amerikaner, hvor det havde været en mand, som ejede det selv. Og da amerikanerne kom til, så var der krise hver kvartal. Til sidst var der krise hver måned, om at det hele skulle ud over rampen. Ja. De kunne skrive en regning her. Men, og nogen giver rabat for at få projekter igennem, hvis det nu er sådan nogle store projekter og sådan noget, bare de vil betale det. Men nej, altså generelt vil jeg sige, at vi har EU har rent faktisk gjort det. Man har jo limpet det i EU, sådan at der kun skal afleveres regnskab hver halvår. Mm. Men nej, jeg mener, at det er et tilbageskridt, og at der, hvor det måske er forskellen, er, at du kan sige, altså det burde måske være lidt ligesom anpartsselskab, ikke? At man sidder og siger, at selskaber, der har mere end 100 ansatte, de har jo sådan en bog, ikke? Og de kan aflevere kvartalsvis, og de andre kan være lige meget, fordi de er for små. Der er jo, vi har jo set på børsen, der er stort set det. Der er 3-4 ansatte, ikke? Og det giver jo ikke så meget mening for det. Men de andre, der mener, at det er tilbageskridt, og det er et forsøg på, at springe over sådan lidt noget populisme, ikke? Som vi jo også har talt om. Ja, men Lau, kan vi jo ikke også komme til at bilde os selv ind, at vi får større viden om, hvad der foregår inde i maskinrummet, når vi får flere tal ud? Altså, jeg mener, så meget mere får vi vel ikke at vide af at se tallene hver kvartal frem for hvert halve år? Nej, det er jo samme. Du kan også sige, at du kunne nøjes med at have en radioavis om dagen, ikke? Og så klokken... det havde man jo i gamle dage, eller to. Klokken 12 og klokken 20:30 om aftenen. Med breaking news, den ene gang. Ja. Og som vores gamle nabo sagde tilbage i 60'erne, hvorfor sender den ikke nu? Vi sidder jo alle sammen og venter på, at det kommer. Radioavis. Ja. No. Okay, Lau Svendsen, det er mandag, vi kigger frem mod endnu en spændende investeringsuge, blandt andet med regnskab fra et af dine selskaber, havde han nær sagt, i hvert fald et selskab, du er aktionær i, Matas, nemlig. Ja. Hvad forventer du dig af det regnskab? Jeg forventer mig ikke så meget, fordi det er jo sommertid, ikke? Og der er det mere solcreme, folk bruger, eller måske kvinderne bruger mest, end det er alle de der dyre arten, produkter og sådan noget. Så ja, det bliver ikke specielt godt, det er ikke noget stort. Kvartal, kunne man kalde det for. Så altså, nej, det bliver nok ikke særlig sjovt, men til kursen er jo nede i hullet, så kan vi nok klare det, ja. Så er der også regnskab fra Jyske Bank kommer i morgen. Jeg ved godt, du ikke er vild med banker. Så er der GN Store Nord, som også lægger tal på bordet. Ambu, SimCorp, Almindelig Brand, Columbus. Hvad for nogle regnskaber skal du holde øje med? Jeg synes, vi skal tale om Almindelig Brand. Nej, jeg har prøvet at udspørge Jacques nede ved morgenbordet. Han var ikke interesseret i at dele noget med mig. Fantastisk diskussion. Nej, jeg mener, det er GN, som er den interessante af den her uges regnskaber. Også vi har jo haft William Demand, konkurrenten i sidste uge. Ja. Og han kom jo så til et pænt ud i regnskaber, og det har man alligevel faldt aktien. Og det er jo så ligesom, hvad så med GN, hvor alle aktierne er ude, og hvor det handler jo sådan lidt dybere lag, er jo spørgsmålet om, at det her forandring, der er sket med, at Videx har gået sammen med Sivanders infusion, det er jo så, det har jo ændret det markedet, et billede ændret det, og det er så spørgsmålet, hvordan ser de på det? Og så har GN også annonceret, at de vil gå ind i sådan noget avanceret noget, det som Invisio laver, det der er noteret i Sverige. Ja. Altså, du har det her, hvor du kan kommunikere i forfærdelig støj. Mm. Og det er jo sådan interessant, fordi man på den udvider sit virkefelt frem for at køre lidt rundt i det samme. Ja. Så GM bliver den store. Og så kommer jo, der skete jo noget interessant i fredags, ved at der kom lige pludselig liv i Gipsaxen ude i verden, ikke i Danmark, men ude i verden, hvor GOGL i Norge, Goshen og Frontline, der begge to er tilhører John Frederiksen, lige pludselig vågnede gevaldigt op. Og der kommer Frontline så med regnskab på onsdag. Det bliver nok ikke specielt godt, men hvad hedder det? Jo dårligere regnskab, jo bedre kurser, så går det. Frontline, som er tank, og Golden Ocean, som ja. Er inden for bulk. Det er altså noget, du er stærkt interesseret i, Lars Svendsen. Du har stadigvæk tank til op over ja. Begge ører. Det er jo noget af det eneste, vi kan købe til gammel pris, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at alting er jo meget højt. Mm. Og det der tema, I taler om, det er fuldstændig korrekt, og det er noget umuligt for dem at finde ud af, hvad de skal gøre. Det der er, altså centralbankerne, ikke? Men der, hvor de jo sådan set, at fejlen ligger, og det skulle du måske have din gode ven Lars Christensen til at tale om, der jo gør sig i Nationalbank teori, at det store problem har jo været, at centralbankerne har været for villigt et redskab, eller hvad man kan kalde det for, til at være redningsstation for alt det her. Og det er jo det, der er galt i, at man har blevet ved, og vil ikke stoppe. Og så må man sidde og sige, kan det ende godt? Det kan det sådan set nærmest ikke. Det er jo givet, det vil ende galt. Og så er det spørgsmålet, hvilken måde vil det ende galt på? Eller kan man bare tro, at verden kører videre ud af det samme spor? Men der skal jo nok gives nogle penge tilbage af de værdier, vi har akkumuleret i kursgevinster på ligegyldigt, hvad du havde. Om du havde fast ejendom, obligationer eller aktier. Mm. Så har du jo tjent nogle ret pæne gevinster hjem. Så spørgsmålet er jo, hvordan de skal korrigeres baglæns, eller om priserne i hele samfundet kommer til at stige. Du kan høre om inflationen i Venezuela, ikke? Jo. Og hvad hedder det? Vi taler om euroen, og så samtidig så er der, der siger, jamen, vi vil gå tilbage til liren. Hvad er så mine penge værd i Italien, ikke? Mm. Så derfor kan du sige, at den er altså noget tricky, og Tyrkiets økonomi, der er valutaen faldet med 30-40% på år, ikke? Jo. Jeg er med på, Lars Svendsen, at det ser lidt anstrengt ud, det hele, lige meget hvor man retter blikket hen lige for tiden. Men altså, kunne vi ikke også godt forestille os... Næh, siger du nu. Jeg synes lige, du har pisket en stemning i vejret. Lars Svendsen, kunne man ikke også godt forestille sig, at de her centralbanker, de sådan set er fornuftige nok, og netop tager små, bitte skridt hen mod en normalisering, og så er det sådan set ender godt, det hele? Jo, det er jo det, der er deres politik. Det er jo, for det første, så spytter de aldrig rent ud og siger noget klart. Og for det andet går de langsomt frem. Mm. Men problemet er jo, hvis ligesom tingene løber fra dem, og hvis du har, kan du sige, opereret i virkeligheden som en politisk institution. Det har man jo gjort ved, at man har opnået større hjælp til økonomien via renten, end man har via statsfinanserne igennem de sidste 10 år. At så kan du jo sige, at den situation, så er du jo blevet ikke en... Altså, vi taler om uafhængige centralbanker, og alt det, ligesom, det er jo mantraet, vi har i opfattelsen af det. Men de holder jo ikke 2 meter. Nej. De er en flok loverne hunde, som gør, som man mener, at... Det mener man, at det er nødvendigt, og så gør man det nødvendigt, som man kalder det for. Og så luler man sig i søvn med det. Og det vil jo også sige, at man... overbruger sin kampkraft. Mm. Og så kan man sidde og sige, hvordan skal du så komme tilbage til den? Ja, du kan ikke genvinde den, fordi du har allerede brugt den. Så, ja. Så derfor er spørgsmålet, hvilke kan det så gøre at lande det her, uden at det kommer til at gøre ondt? Og der er bare, det handler om tempoet. Fordi hvis det er, vil tage 10 år til Japan, så kan det godt. Hvis det skal ske i løbet af 2-3 år, så går det galt. Ja, Jacques Skovgaard, du sidder og nikker, kan jeg se. Kunne man forestille sig et scenarie, hvor den her tilbagerulning af de her meget lempelige pengepolitiske forhold kommer til at tage 10 år? 10 år lyder voldsomt, men jeg giver fuldstændig ret i, at det her kommer til at tage tid, og jeg tror, det er sundt, det kommer til at tage tid. Men om vi taler 5 år eller 10 år, det har jeg faktisk ikke nogen holdning til. Jeg tror, det er bare det vigtigste er at få startet på det, i stedet for at være for passiv, men vise markedet, at vi er på den anden side af det her. Skabe et bedre økonomisk fundament for bankerne ved at få renterne tilbage i nul. Skabe et naturligt incitament til alle mulige investeringer, at vi er vant til at have positive renter, når vi vurderer samtlige aktivklasser. Det er sundhed. Okay. Men så må man jo også sige, jeg er enig med, men så må man jo også sige, nu kører det her samfund i fremværende fint, så kan vi ikke køre rundt med at have de her renter, så I kan bygge pragtpalæer ved havnen og tro, I kan bo der til ingen penge om måneden. Det går ikke. Så må man jo lade renten køre op, og det er meget, som det begynder at kunne mærkes i systemet. Penge er ikke gratis. Og det er jo ligesom der, hvor man... Det virker som, at man tør ikke begynde at køre baglæns. De siger, det kunne gå galt, og der kunne ske det andet, og jeg kunne blive fyret som centralbankchef. Ja. Nej, du er nødt til at gøre det, og så er du kender i den her uheldige situation, at når det... Man kan jo ikke se tingene helt isoleret, vel? Fordi hvis ikke man løser problem det ene sted, så flytter det sig over et andet sted. Mm. Og det er jo der, hvor du kan jo måske opleve noget. Det er jo min hypotese, at, og nu begynder det at blive politisk, men hvis Vestlandene er begyndt at skvatte fra hinanden indefra, rent politisk, og det er vi, så har vi nogle neonationalister, der er nogle forskellige strongmænd, som optræder her og der, som Trump er en af dem. Hvis alt det der bryder sammen, jamen, hvad vil du så bruge statsfunktioner til? Fordi sådan mennesker, det første, der bliver nedlagt, det er skattevæsenet. Og så kan du pakke den offentlige sektor sammen og sige, vi vil gerne betale for at gå på skole, fint, så betale den hver morgen, når du kommer. Du vil gerne betale for at komme på hospitalet, fint, så betale hver måned, så du kan komme på hospitalet. Men alt det andet der lukker og slukker. Og hvem skal så betale statsgælden? Det er der ikke. Og hvem ejer jo statsfunktionen? Det er jo det stykker og sidder og hygge jer, og I kan ryge det i stedet for at ryge has. Mm. Så kan I se, at vi ikke bliver højere det. Det der kan blive balladen i det. Nå, men så bliver vi jo skudt ned bagfra. Mm. Sådan så der, fordi hvis man ser på et andet, så som I ikke har diskuteret, og så er det jo, at risikopræmierne i systemet har været alt for lave. Mm. Der er meget, vi ikke har diskuteret endnu, Lars Svendsen, men tiden den løber også fra os. Vi bliver også nødt til at slippe dig nu, men du er med i morgen, så kan vi fortsætte debatten om det hele. Så vel mødt. Ja, så må du invitere mig igen i morgen nu. Han kommer gerne til en kop kaffe. Bare du kommer, Svendsen, i hvert fald. Ja, hey. Det går dig. Hey. Ja, så vidt er altså Lars Svendsen, Jacques Skovgaard, ikke fordi det skal handle om politik her, men er politik blevet en større del af jeres virkelighed, jeres hverdag i finansinstitutionerne? Hvis man lige lytter til nogle af de her ting, som Lars Svendsen siger, så virker det som, det ret essentielt, at man også holder øje med det, når man er en del af den her verden? Jamen, det tror jeg er rigtigt. Hele det geopolitiske spil er jo blevet væsentligt mere aktivt. Altså, hele hvordan markedet reagerer på Trumps små tweets om alle mulige ting, til at vi faktisk sidder og diskuterer Tyrkiet mere som en sikkerhedspolitisk risiko, end egentlig som en økonomisk risiko for det globale system. Så jo, geopolitik i særdeleshed er blevet væsentligt kraftigere involvering i hele det finansielle marked. Men vi har jo altid siddet fuldt sådan noget som valg og meningsmålinger og sådan noget, og har altid reageret og handlet på ryggen af det. Så den del af det har nok altid været en del af spillet. Okay. Altså i de gamle fondsbørs vekselerer tider, der holdt man jo handelsafdelingen åben, der var valg til en af de der folketingsvalg, hvor Poul Schlüter kom ind osv. Så altså... Der har jo altid været tid. Ja, det var dengang. Der har jo altid været... Men sådan er det jo lidt stadigvæk. Altså, vi havde jo også døgnåbner folk inden hele, både ved Brexit-afstemningen og ved Trump-afstemningen og sådan noget. Og det er vigtigt at være der de dage. Og sidder I så også helt aktivt og handler på de bevægelser, som der er? For det kan jo være ret voldsomme udsving, der er sådan lige efter, man får et resultat ud. Men måske også lidt usikre bevægelser. Ja, men vi skal være der for at tjene penge. Okay. Jacques Skovgaard, tak fordi du var med os her i dag. Lars Persson, vi retter blikket mod de aktuelle markeder her lige det sidste minut af Millionærklubben. Vi skal lige have en opdatering på, hvordan verden den har udviklet sig her den første time af ugen. I tossetimen er det gået godt. Vi er alle sammen i plus nu, selv svenskerne, og der er faktisk egentlig tækket en meddelelse ind for Nibe om, der var lå et spørgsmål omkring Nibe. Det må vi tage en anden dag måske, men Nibe har faktisk købt noget. Svenske Nibe. Ja, svenske Nibe har købt noget nede i Tyrkiet faktisk, så folk er ikke helt afskrækket for at gå ind i Tyrkiet. Det er jo også et stort marked, må man sige. Ikke? Ja, det er vel også blevet billigt og attraktivt på den front. Måske også, men så kan man så sige, Nibe er jo en kæmpe koncern, som blandt andet, nu kan vi jo lige tage debatten, som handler med varmvandsbeholder og andre varme elementer, og har klaret sig utrolig godt i forhold til de sidste par år, og steget 28% i år. Og jeg er vel sådan en, går man og leder efter noget, igen, lidt kedeligt til porteføljen, så tænker jeg, at det er måske også et sted, man kan være henne. De er selvfølgelig alligevel lidt afhængige af, at byggeriet er der, men altså, en varmvandsbeholder går i stykker efter en 15-20 år, så der er jo alligevel også et naturligt flow ind i den forretning, kan man sige. Ikke? Okay. Lars Persson, Pandora oppe, kan jeg se på din skærm, 3%. Yes. Carnegie ændrer den til fra salg til hold, så, og så er der måske også nogle shorter, der køber lidt aktier tilbage, så det er måske lidt medvind på cykelstien der. Der er altså stadigvæk spændende aktier, spændende selskaber, som man kan købe op til porteføljen. Hvad det bliver for nogen, og hvad det bliver for nogen, du køber op, Lars Persson. Ja, det glæder vi os til at følge med. Vi skal til at slutte af her i Millionærklubben for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9.05. Der fortsætter vi altså finansdebatten. Det bliver i morgen med Lars Svendsen. Og så taler vi gaming og gamblingaktier, altså okay. I morgen 9.05.